Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6, serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Koniec marzeń polskich piłkarzy, wracają z Euro z remisem i dwiema porażkami. Obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających spoza strefy Schengen, wyjątkiem zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Dziś piąta runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Polscy piłkarze wracają z Euro do domu. W ostatnim meczu grupowym w Sankt Petersburgu biało-czerwoni przegrali ze Szwedami 2-3 i zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie. Komentatorzy pochwalili waleczność reprezentacji Polski. Dziennikarze i kibice wskazywali jednak na błędy w obronie biało-czerwonych, choć najczęściej powtarzali, że zabrakło szczęścia. Z Sankt Petersburga Maciej Jastrzębski. Polscy kibice dwukrotnie przyjechali do Petersburga i dwukrotnie byli świadkami porażki biało-czerwonych. Po przegranej ze Szwecją fani futbolu z Nadwisły zapewniali, że pozostaną z piłkarzami na dobre i na złe. No jesteśmy z piłkarzami na dobre i na złe. Dziękujemy serdecznie dla Polaków, które dali nam emocje. Mecz mógł być lepszy, ale był jaki był. Były emocje. Dziękujemy. Z trybuny petersburskiego stadionu mecz obejrzał ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Warto odnotować waleczność naszej drużyny, ich gotowość do walki do ostatniej minuty i zachowanie kibiców było wspaniałe, bo pomimo tego, że przegraliśmy, to kibice pokazali uznanie dla naszej drużyny. Fani futbolu liczyli na wielki zryw reprezentacji Polski i zwycięstwo, które dałoby biało-czerwonym wymarzony awans. Po porażce ze Szwecją Polska pożegnała się z turniejem Euro 2020. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Posłowie odrzucili wnioski o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i trzech ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Opozycja domagała się dymisji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Wśród powodów wniosków o odwołanie ministrów opozycja podała nieudaną próbę organizacji wyborów prezydenckich w zeszłym roku w maju w trybie korespondencyjnym. W każdym głosowaniu, które odbywały się około północy, liczba głosów przeciwnych odwołaniu była większa niż za odwołaniem o ponad 20 głosów. Od północy 10-dniowa kwarantanna obowiązuje podróżnych spoza strefy Schengen. Wyjątkiem są osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska tłumaczy, że powodem takiej decyzji jest rosnąca liczba zakażeń mutacją delta koronawirusa, która szybko się rozprzestrzenia w innych krajach. Kwarantanna będzie obejmowała przyjeżdżających z terytoriów państw nie będących w strefie Schengen i nie należących do Europejskiego Obszaru Granicznego. Jest możliwość zwolnienia z kwarantanny po 7 dniach w przypadku negatywnego testu. A już dzień wcześniej kwarantannę wprowadzono dla przyjeżdżających do Polski z Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wczoraj 165 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 35 osób chorych na COVID-19. Poprzedniej doby zaszczepiono ponad 300 tysięcy osób. Czwarty dzień negocjacji w sprawie kopalni Turów bez przełomu. Wciąż nie ma porozumienia, które miałoby doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Delegacje dziś wrócą do rozmów. Z Pragi Wojciech Stobba. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zaznaczył, że czwarty dzień rozmów był najdłuższym z dotychczasowych. Delegacje opuściły Ministerstwo Środowiska przed 19. Dopóki wszystko nie jest ustalone, każdy ostatni element może być elementem absolutnie krytycznym i dzielącym strony. Na pewno jest wiele elementów, które dyskutujemy równocześnie. To są zarówno kwestie o charakterze związanym choćby z transparentnością, wymianą danych. Staramy się, żeby w tych wszystkich elementach pójść do przodu. Hetman kraju libereckiego Martin Puta ocenił, że porozumienie jest coraz bliżej. Myślę, że już tak połowa punktów, które były proponowane, to już ich ma uzgodnionych. Są tam jeszcze sprawy techniczne o powietrzu, o zapieleniu, o wpływach, o których strona czeska mówi jako o negatywnych, a strona polska po prostu jako o wpływach. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Najbliższa rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz pożegnali powstańca warszawskiego, profesora Witolda Kierzuna, pseudonim Wypad. Uczestniczył w zdobyciu budynku komendy policji na Krakowskim Przedmieściu i kościoła Świętego Krzyża. Witold Banach. Powstańca i naukowca pożegnał prezydent Andrzej Duda,

to wszystko minie. Do wakacji przejdzie. O wakacjach teraz, a tak naprawdę o naszych wakacyjnych strojach. Za chwilę przeniesiemy się na plażę nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą. To za moment. Dlatego, że przyglądamy się temu, po czym poznać Polaka na wakacjach. Parawany na plaży, chodzenie bez koszulki, to są tematy dzisiaj przewodnie. To nie jedyne wakacyjne grzechy naszych rodaków, nas wszystkich. Fora internetowe, na których udzielają się m.in. piloci wycieczek, są pełne historii o dziwnych zwyczajach polskich turystów. Na przykład, i to są prawdziwe wpisy z internetu, w hotelu wszyscy chodzą po korytarzu w ubraniach, ewentualnie w szlafrokach, a tu proszę, idzie dwójka 40-latków w samych majtkach z przewieszonymi przez ramię ręcznikami. Bez namysłu możecie im powiedzieć dzień dobry, jak tutaj czytam. Czy też śniadanie hotelowe. Większość zgromadzonych w stołówce je to, co wpadnie im w oko, nakładają małe porcje. Polacy korzystają ze szwedzkiego stołu bez umiaru. Hotelu, czy ktoś tego chce, czy nie, gra głośna muzyka, przeważnie techno albo disco polo, to również nasza domena. Lubimy testować głośno nasze, podobno te przenośne, takie na bluetooth. Czy to rzeczywiście tylko nasze przywary, czy też czepiamy się samych siebie i jak prawdziwi Polacy narzekamy na samych siebie? 2 2 7 3, otwieram dyskusję, Paweł przy telefonie. I po co my grodzimy się tymi parawanami na plaży, zdobywając przyczółki niczym na Iwo Jimie albo na lądowaniu w Normandii? 2 2 7 3. Easy Sleazy obiecałem. To proszę, posłuchamy. 16. Uwaga. 2 1. 17 po 6. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Ach, i perkusja na końcu. 21 minut po 6 na zegarze. Jak bardzo można być rozebranym chodząc po mieście? W sieci z racji upałów pojawiło się ostatnio sporo zdjęć mężczyzn bez koszulek. Tylko to nie, oni nie mieli aparycji Brada Pitta, ci mężczyźni, warto zauważyć. Czy oburza nas widok nagiego ciała i co z zasadami savoir vivre? Sprawdzał to Paweł Turski. Widzę, że dzisiaj pan bez koszulki. Przez całą trasę rowerową, bo pan z rowerem... Całe 20 chyba 1 kilometrów bez koszulki. Kiedyś to było normalne, że każdy bez koszulki w lato śmigał. A teraz tylko ja. Dlatego, że duża rotacja populacji. Rdzenne klimaty odchodzą, dlatego, że bardzo dużo osób się wyprowadziło, przyjeżdżają nowi i oni troszkę inaczej się noszą. To jest taki powrót do pierwotnych sposobności, bardziej zwierzętom. Lidia Tkaczyńska, ekspertka do spraw wizerunku. My jako ludzie mamy tutaj trochę więcej narzędzi, jakim jest na przykład delikatność. Chodzi o to, że ktoś wychodząc na zakupy czy na spacer do parku nie spodziewa się takiego widoku. On może być dosyć mocno szokujący. Ja jestem z takiego pokolenia, że raczej nie stosowałem tego. Zawsze miałem Kinderstube. To nie powinno być tak, bo naśladujemy trochę Amerykę, plaże Ameryki i tak dalej. Tak samo nie staramy się znaleźć coś w kulturze polskiej. Powinien być strój odpowiedni do danego miejsca. Sylwia Majdan, projektantka mody. Modą się trzeba bawić i mamy takie bardzo szerokie grono rzeczy, ciuchów, odzieży, pareo dla kobiet, a tak naprawdę mężczyzna może ubrać t-shirt i jak wygląda jak David Beckham, no to chyba niech się nie ubiera, ale to jest kultura osobista. Powinniśmy tak chodzić wszyscy, mężczyźni? Jak jest panom wygodnie, to oczywiście, czemu nie? No jak ktoś się komuś nie podoba, to proszę nie patrzeć, no to... Nie widzę nic obrzydliwego w tym, że ktoś nie wstydzi się własnego ciała. To nie jest właściwe. Każdy powinien decydować o sobie. Niech się wstydzi ten, kto widzi. Dlaczego w takim razie, no pytanie o równouprawnienie, dlaczego kobiety w takim razie nie chodzą bez koszulek? Kobiety to są z natury takie, że zaraz jedna drugą będzie oceniać. Jest to chyba burza w szklance wody. Joanna Agatowska, radna miasta Świnoujście. Ponieważ obserwuję poprawę. Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy, turyści zwracali uwagę na roznegliżowane panie w zwykłych stanikach. Dzisiaj już tego nie widać. Obserwujemy również to, że osoby wychodzące z plaży ubierają się na przejściach na plaży i na samą promenadę wychodzą ubrane. Jesteśmy nad jeziorem, ale obok miasto, sklep. Bez koszulki pójdzie pan? Bez problemu. Nie będzie wstydu czy jakiegoś strachu przed tym, że ktoś ukaże? Ale za co miałby ukarać? To jest, myślę, taki stary paradygmat wierzenia w to, że jest coś, co cię karze. Jeżeli zrobimy porządek w środku, to przestajemy się bać oceny z zewnątrz. Czy komuś chodzącemu po ulicy bez koszulki grozi jakaś kara? A to już zależy od tego, jak go ocenimy. Ewa Karpowicz, strażniczka miejska. Bo oczywiście może ktoś się poczuć zgorszony i wtedy jak najbardziej. W takim przypadku musi być osoba zgłaszająca. Osoba, która czuje się zgorszona i ona musi poczekać na przyjazd patrolu. Przy niej są podejmowane dalsze czynności. Bardziej w grę wchodzą chyba kwestie estetyczne i tego, czy nam to się po prostu podoba wizualnie, czy nam się też nie podoba. Za chodzenie bez koszulki można dostać 150-złotowy mandat, niezależnie od aparycji. Teraz Start, Stop, Rewind. W Trójce 24 minuty po godzinie 6, a ja zachęcam z całego serca Państwa do dzwonienia 2 2 7 3 albo pisania maili poranatrójkę@polskieradio.pl, pora na 3 pisane cyfrą. Czy Państwu to przeszkadza, że ktoś chodzi bez koszulki, niezależnie od aparycji, czy też Państwu to nie przeszkadza w ogóle?

o tym, czy pandemia na trwałe zmieniła logistykę. Czy wprowadzone z powodu pandemii zmiany będą trwałe, jak będą się rozwijać nowe technologie i czy trend zielonej logistyki będzie postępować, opowiada branża i tutaj kilku ekspertów i ich wypowiedzi są uwzględnione. Chiny mają plan, by rozwijać swój wewnętrzny rynek konsumpcji. To może zmienić politykę w naszym regionie. Łańcuchy dostaw mogą się skrócić mimo wzrostu ich kosztów. To jest opinia profesor ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pani doktor habilitowanej Haliny Brdulak. Z kolei doktor inżynier Grzegorz Lichocik mówi, że dalszy rozwój e-commerce będzie napędzał popyt na magazyny. Do tej pory cieszyliśmy się z budowy 1 mln m² powierzchni magazynowej w skali roku, a w 2020 przybyło blisko 5 milionów. Jak wygląda, jak się zmieni rynek tego handlu internetowego, e-commerce po pandemii? To jest właśnie temat tego artykułu. Jeszcze zaglądam do wypowiedzi. Pan Daniel Franke, jeden z dyrektorów międzynarodowej firmy logistycznej, mówi, że pomoc regulatora rządowego i lokalnego jest bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian. Czekamy na wytyczenie strefy zeroemisyjnych przez miasta. I jeszcze pan Marcin Turski, dyrektor sprzedaży jednej z dużych firm polskich. Na pewno koronawirus przyspieszył procesy paperless czy order to cash. To przyszłość, której nie uda się już zahamować, podobnie jak praca zdalna. Cały artykuł na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj na stronie 16 i tam państwa zapraszam. Kolejny tytuł, to, który biorę w ręce, to Gazeta Wyborcza, która pisze tutaj o tym, że boom kredytowy może być początkiem kryzysu. W maju banki udzieliły o połowę więcej kredytów niż rok temu. Rośnie też średnia wartość kredytu. To pośrednio efekt nadrabiania zaległości z pandemii, ale też niskich stóp procentowych. Co się stanie, kiedy stopy wzrosną? To jest takie pytanie. Ja zwracam państwa uwagę, że Czechy i Węgry stopy procentowe już podniosły, albo przynajmniej ogłosiły, że to zrobią za chwilę w celu walki z inflacją. Kredyty mieszkaniowe rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, a Polacy na potęgę kupują nieruchomości. Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej, wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych była o 60% wyższa niż rok temu. Ich liczba była zaś większa o połowę. To już trzeci miesiąc ze sprzedażą kredytów powyżej 7,5 miliarda złotych. W okresie styczeń-maj już ponad połowa wartości udzielonych kredytów to kredyty powyżej 350 tysięcy, a same kredyty powyżej 500 tysięcy stanowią 1/4 wszystkich. Tak się prezentuje ta sytuacja. W tej chwili tutaj Biuro Informacji Kredytowych zapytuje, czy jest to nowa bańka. Według szacunków Związku Banków Polskich 40% mieszkań kupuje się za gotówkę, a 30-35% częściowo na kredyt, ale też z myślą o inwestycji. To Gazeta Wyborcza dzisiejsza, czyli rynek nieruchomości po pandemii. Zaglądam teraz do Rzeczpospolitej. Bardzo ciekawa sprawa dotycząca wyjazdów wakacyjnych. Polisy ubezpieczeniowe, właśnie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą wyjechać na urlop. Polisa pomoże, gdy twoje dziecko narozrabia. Rzeczpospolita, dział Moje Pieniądze, strona G3. Na wakacjach bardzo łatwo wyrządzić komuś szkodę, a naprawianie jej z własnej kieszeni może być bolesne. Pani Regina pisze, że raz w życiu nie kupiła na podróż polisy OC. Wyjeżdżała samotnie do Malezji, planowała chodzenie w pojedynkę po dżungli oraz snorkling i myślała, że nie będzie miała nawet okazji wyrządzić komuś szkody. Tymczasem któregoś deszczowego dnia wybrała się na wycieczkę po wzgórzach Camerona i po drodze poznała parę Polaków, z którymi wspólnie przedzierała się przez błotniste chaszcze. Deszcz padał coraz mocniej, buty się ślizgały na glinie i się pani poślizgnęła na stromym zboczu. Spadła na towarzysza wędrówki, którego dopiero co poznała, trzymającego w ręku aparat fotograficzny za 10 tysięcy złotych. No i aparat poszedł w drzazgi. Trzeba było sytuację ratować. Można się przed takimi historiami ubezpieczyć. Takie ubezpieczenie OC od człowieka, nie od samochodu, tylko od człowieka można również wykupić na wakacje. Więcej o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Na koniec Super Express zwyczajowo. I coś, co Super Express poleca na weekend, żeby się wybrać, wyjechać, coś innego niż plaże, zalewy, jeziora i tego typu. Mianowicie wybierz się na Malownicze Podlasie. Taki mamy tutaj artykuł. Puszcza Knyszyńska jest to kraina trzech religii. Żyli tu obok siebie przedstawiciele wielu narodowości i wyznań. To oni sprawiali, że fascynująca okolica przyciąga bogactwem przeszłości. Tykocin, Kiermusy. A w Kiermusach to ja bywałem wielokrotnie, szanowni państwo. Największy targ staroci chyba w Europie. Naprawdę. Można tam spędzić cały dzień i nakupować bardzo dużo rzeczy i dopiero w domu się zastanawiać, po co to w ogóle kupiłem. To Super Ekspres dzisiejszy i wycieczka na Podlasie. No to co, Zuza Jabłońska. Proszę bardzo, teraz w Trójce 12 minut do 7. Nierealna staje się. Nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed ciebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie. Tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się. Nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Program Trzeci Polskiego Radia, 9 minut do godziny 7. Czy państwa zdaniem można, czy raczej się nie powinno chodzić bez koszulki w miejscach publicznych? 2, 2, 7, 3. Macie tego chodzenia bez koszulki. Wszyscy mamy jakieś zasady. Jedne zasady wpływające na nasze bezpieczeństwo są regulowane prawnie, tak, jak kodeks drogowy i tak dalej. No rzeczy, które nie wpływają jakieś specjalnie na nasze bezpieczeństwo, a bardziej na samopoczucie i nie potrafią jakichś ogólnoprzyjętych zasad życia w społeczeństwie przestrzegać. Dla takich ludzi może warto by było napisać takie prawo i gonić. Zakaz chodzenia bez koszulki. No teoretycznie można dostać 150 zł mandatu za takie przedsięwzięcie, za roznegliżowanie się od pasa w górę w miejscu publicznym. Dalej wakacyjnie. W gorące dni ruszył sezon na parawaning, czyli nasz sport narodowy. Odgradzanie połaci plaży, żeby zająć miejsce dla siebie. Dlaczego tak bardzo lubimy parawany, sprawdzał Paweł Turski. Parawany to taki synonim trochę polskości powoli. Ja wiem, czy to synonim polskości. Byłem ostatnio w Kołobrzegu w tamte wakacje i Niemcy rozbijali parawany, a ja nie miałem. Także trochę tajem. Poszedłem do domu i przyniosłem. Parawanik to jest tak jak foki. Wszyscy się rozkładają w tym parawanie. Miejsca nie ma do przejścia. Tak naśladują te zwierzęta. Wystarczy ograniczenie zasobów, żeby nasilać tendencje rywalizacyjne. Małgorzata Makoś-Wiśniewska, psycholog. Tym zasobem jest nasze polskie morze, gdzie jest dużo duża ilość osób i mała ilość miejsca, to nam wystarczy, żeby rozkładać te wielkie parawany z jeszcze większymi parasolami. A druga strona medalu, na co dzień jesteśmy teoretycznie bardziej prospołeczni i teraz przychodzi czas, żeby wyjść na tą plażę i myśleć tylko o sobie. Wobec czego po co mam patrzeć, czy sypie piaskiem drugiej stronie, jak ja teraz chcę poczuć piasek pod swoimi stopami i cieszyć się sobą i być teraz samolubny. Ludzie nie mają jakichś prywatnych działek, to taką małą enklawę sobie młotkami obiją tymi parawanami. To mają takie poczucie prywatności nad polskim Bałtykiem. Myślę, że ludzie czują bardzo duże poczucie oddzielenia od innych ludzi. Myślę, że jest to po prostu kwestia ego. Boją się innych ludzi, żyją właśnie w takim poczuciu lęku. A to wynika z tego, że ludzie żyją w głowie, a nie w rzeczywistości. Z perspektywy antropologicznej to rzeczywiście chodzi o budowę schronienia. Doktor habilitowany Jacek Gondecki, socjolog, antropolog społeczno-kulturowy. Opalowujemy się, mamy schronienie przed wiatrem, ale też takie schronienie, które zapewnia nam prywatność. Nie prywatność pełną, ale to jest specyficzny typ prywatności. To w pewnym sensie naturalne, normalne. Jest to próba stworzenia, to byśmy tak antropologicznie powiedzieli, z przestrzeni dosyć anonimowej plaży, stworzenia swojego miejsca. W takim razie dlaczego my się z tego śmiejemy? Ludzie, przynajmniej u nas, lubią się z takich rzeczy, które wszyscy powtarzają. To lubią się z tego śmiać. Ja poszedłem sobie kupić klapki, mam białe skarpetki do tego. I wcale nie uważam, że jest to jakieś cebularstwo. Skala zjawiska powoduje, że ono staje się coraz bardziej negatywne. Ale to pamiętajmy zawsze, że przestrzeń plaży jest przestrzenią publiczną, nie jest nigdy prywatną i te zawłaszczenia mają charakter tylko tymczasowy. Wolę to niż płatne plaże na zachodzie Europy, gdzie za wypożyczenie leżaka płaci się 15 euro za kilka godzin albo za dzień, bo to naprawdę jest miejsce nierówności. Ta plaża jest egalitarna, bo może każdy sobie przyjść, każdy ją może opalować. Jeszcze dmuchanego krokodyla trzeba mieć. Krokodyl to był szał. A w takim razie no to może to powinniśmy wpisać zarówno i parawanik, jak i chodzenie bez koszulki na jakąś listę dziedzictwa UNESCO. Dziedzictwo na pewno Polski, a UNESCO to nie wiem, to bardzo szerokie chyba. Nie. Czerpią. Nie wiem, czy zrozumieją tego, to trzeba to czuć chyba. To się czuje po prostu. Tematowi parawaningu przyglądał się Paweł Turski nad Zalewem Zegrzyńskim, pełnym plażowiczów. Szanowni Państwo, 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Czy Państwa zdaniem parawaning to nasz sport narodowy? Czy to jest okej, czy może nie okej? Czekam na Państwa głosy. Chcieli.